Здзіўляемся загадцы Баальбека. Здзіўляемся загадцы Баальбека і некалі загадкай станем самі. Час замяце крылатымі вякамі імгненне, што завецца нашым векам. Парушацца глыбокіх нетраў дахі, тысячагоддзяў расхінецца полах, адкрые нас дасужы археолаг, адкрыўшы нашых збудаванняў гмахі. І будзе зачароўваць рамяство майстроў, чые пагубяцца імёны, і вершы нашы будуць як пісьмёны, што тояць дум высокіх хараство. Стварэнне прага ў будучыню кліча, мой найхарошы, сэрцам не грашы, хачу заўсёды бачыць за абліччам мне любым прыгажосць тваёй душы.